Чортаў камень. Ніхто не памятае таго часу, калі і як папаў сюды гэты камень. Самыя старыя людзі расказваюць, што яшчэ іх дзяды і прадзеды помняць яго, і называўся ён «Чортаў камень». Чаму далі яму такую назву, не ведаю. Можа, за яго бязмерную велічыню, а можа, і за тое, што гэты камень многа зла прынёс і прыносіць людзям. Колькі людскіх калёс і восей пабіта і паламана аб камень, колькі пакалечана рук і ног, а гузоў колькі набілі тут людскія головы. Каля каменя ішла дарога. Невядома, чаму людзі выбралі сабе тут дарогу, хто першы праехаў, пралажыў тут след і павёў за сабою другіх. Многа адказаў ёсць на гэта пытанне, многа легенд зложана людзьмі пра чортаў камень. Розум чалавеча не можа заспакоіцца, пакуль не вытлумачыць сабе цёмнага, невядомага, няяснага. Казалі, што камень прынеслі сюды нейкія старцы і налажылі на яго праклён, асудзіўшы яго на доўгія вякі ляжаць на гэтым месцы. Людзі добра ведалі, колькі зла і няшчасця было ім ад чортавага каменя, але ніхто не хацеў першы прыкладаць рук, каб скінуць яго. Праўда, на гэта былі важныя прычыны. Камень быў надта вялікі, мала чым менш за добрую хату. Другая прычына – не ўсе сыходзіліся на думцы, што камень трэба непрыменна прыбраць. Адны гаварылі, што чапаць камень – грэх. Другія казалі, што на камень наложаны праклён, і крануць яго боязна можа здарыцца якое-небудзь няшчасце. Былі і такія людзі, якія проста стаялі за тое, што камень і павінен быць тут, каб людзі вучыліся быць асцярожнымі і разумнымі, каб умелі самі абладзіць сваю бяду, сваё няшчасце, бо каб не было на свеце зла, дык кожны дурань лёгка трапіў бы ў рай. Прычына трэцяя. Ніхто не давёў добрага спосабу, як узяцца за справу. А часы ішлі. Паміралі адны людзі. На змену ім з'яўляліся другія, трэція і гэтак далей. Змянялася нават само аблічча зямлі. Лясы змяняліся палямі, на палях зноў раслі дрэвы. Толькі чортаў камень ляжаў, ляжаў, такі ж вялікі, такі ж маўклівы, дзікі, непрытульны, абросшы густым мохам. Аднак доўгія вякі ўсё ж пакідалі і на ім свой след. Камень, хоць і мала, асядаў у зямлю, і казалі, будзе такі час, калі мянецца закляцце, ён сам знікне з твару зямлі, сыдзе ў яе нетры. Змяняецца свет, разумнеюць людзі. Цяпер яны многа гавораць пра чортаў камень, і думкі іх падзяліліся. Адны стаяць за тое, каб гэту справу з каменем аддаць на суд часу. Другія даводзяць, што лепш адразу пакончыць з ім, парваўшы яго порахам. Чыя тут праўда, няхай мяркуе той, хто пачуе гэту казку.